جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کیوں جائے ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا، پسند یہ گھر یہ گلی عزیز، اب تو یہ در پسند یہ گھر یہ گلی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جو کچھ تیری تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، خاک مدینہ پر مجھے اللہ حمات دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، اس کو سبھی پسند ہے اس کو سبھی عزیز، اس کو سبھی پسند ہے اس کو سبھی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، منگتا پسند تیری ہی گلی عزیز، تیرا ہی در پسند تیری ہی گلی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کون دے دیے کتنی ہے خاطر تیری عزیز، اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی بھی عزیز محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عزیز قرآن لکھا رہا ہے اسی خاک کی قسم ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز مجھ کو یہی پسند ہے مجھ کو یہی عزیز مجھ کو یہی پسند ہے مجھ کو یہی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کونین میں کسی کو نہ ہوگا